Dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Żegnamy reklamy. Słuchaj Państwo, trójki jest samo południe, więc czas na serwis, który przygotowała i poprowadzi Anna Kowalik-Brancati. Starlinki, Sikorski, Musk i Rubio o sprawie głośno w Polsce i zagranicznych mediach. Po ataku hakerskim w szpitalu w Krakowie wszystkie oddziały i poradnie pracują prawie normalnie. Jest wyrok dla właściciela Pumy Nubi. Mężczyzna odpowiadał za znęcanie się nad zwierzęciem. Burza po wymianie zdań na platformie X między szefami dyplomacji Polski i Stanów Zjednoczonych. W korespondencji brał też udział bliski współpracownik Donalda Trumpa, Elon Musk. Poszło o opłacanie Starlinków dla Ukrainy. W obronie Sikorskiego stanęli politycy koalicji rządzącej na czele z premierem. Opozycja mówi o bezmyślności. Komentarze zebrała Sylwia Białek. Prawdziwe przywództwo oznacza szacunek dla partnerów i sojuszników, także tych mniejszych i słabszych. Nigdy zaś arogancję, drodzy przyjaciele, pomyślcie o tym, napisał premier Donald Tusk. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił z kolei w polskim radiu, że Radosław Sikorski, jednoznacznie wspierając Ukrainę, wyłożył polską rację stanu. Utrzymujemy te Starlinki już od dłuższego czasu, co roku płacimy abonamenty. Szefa dyplomacji poparła kandydatka lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. Skrytykowała przy tym polską prawicę za bezwarunkowe poparcie Donalda Trumpa. Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości krytycznie zaś ocenił internetową dyplomację w wykonaniu Radosława Sikorskiego. Zamiast być dyplomatą, zdecydował się być internetowym trolem. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński powiedział, że dzięki weekendowej wymianie tweetów między Radosławem Sikorskim a przedstawicielami amerykańskiego rządu mamy pewność, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wyłączać Ukrainie dostępu do internetu. Sylwia Białek, Polskie Radio. O wymianie słownych ciosów między Sikorskim, Maskiem a Rubio piszą szeroko niemieckie media. Adam Górczewski przejrzał niemiecką prasę. Wybuchła kłótnia, zauważa Süddeutsche Zeitung. O kłótni pisze też Frankfurt Allgemeine. Obie opiniotwórcze gazety cytują wpisy Radosława Sikorskiego o płaceniu przez Polskę 50 milionów dolarów za system satelitarny używany przez Ukrainę oraz obraźliwą odpowiedź Ilona Muska, który ocenił, że polska opłata jest tylko małą częścią kosztów. Frankfurt przypomina, że Polska zaangażowała się w temat po pojawieniu się napięcia między USA a Ukrainą. Süddeutsche dodaje też wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu, zwracając uwagę, że Marco Rubio z jednej strony zapewnia, że nikt nie grozi wyłączeniem Starlinka, ale z drugiej uważa, że Polska powinna dziękować, że Rosja nie stoi jeszcze u jej granic. Telewizja CDF pokazuje tweety z tymi wypowiedziami. Opisuje też znaczenie danych satelitarnych dla Ukrainy oraz aktywną rolę Polski w temacie. CDF wskazuje opcję dla koncernu Ilona Muska w postaci francusko-brytyjskiego Eutelsatu, którego akcje zdrożały w tydzień czterokrotnie. Z kolei telewizja NTV przypomina wymianę słownych ciosów, ale też wskazuje, że administracja Donalda Trumpa ogranicza wsparcie dla Ukrainy, a winą za wojnę obarcza Wołodymyra Zełenskiego. Adam Górczewski, Polskie Radio. Po ataku hakerskim w szpitalu MSWiA w Krakowie wszystkie oddziały i poradnie pracują prawie normalnie. Jedynie na neurologii są wstrzymane przyjęcia planowe. Zabiegi zaplanowane na dziś odbywają się normalnie, mówi dyrektor szpitala Michał Zabojszcz. Jeżeli ktoś miał zaplanowany termin przyjęcia do naszego szpitala w tym tygodniu czy w przyszłym, to nic nie wskazuje na to, żebyśmy musieli jakiekolwiek przyjęcia, zabiegi odwoływać. Praca szpitala wciąż jest utrudniona. Po sobotnim ataku unieruchomiony został elektroniczny system dokumentacji medycznej. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu dla Kamila Stanka, byłego właściciela Pumy Nubi. Mężczyzna odpowiadał za znęcanie się nad zwierzęciem, przywłaszczenie go, narażenie na utratę życia 7 osób oraz udostępnianie Pumy w celach zarobkowych. Skazany, który wyraził zgodę na podawanie swojego nazwiska od początku, nie czuje się winny i zapowiedział wniesienie apelacji. Pokażę moją prywatną fotografię. To jest mój mały syn. To jest zwierzę, nad którym ja się znęcałem. To jest zwierzę niebezpieczne, które w tym momencie sobie śpi razem z małym dzieckiem. Te argumenty, że ja pobierałem jakieś pieniądze, nie zostały udowodnione. Ja zostałem tak naprawdę skazany na jakichś poszlakach, na jakichś po prostu wymysłach neosądu. Wyrok jest nieprawomocny. Będzie apelacja zdecydowanie, dlatego że nasi świadkowie nie byli dopuszczani w ogóle do tak naprawdę do zdania. Zawiadomienie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem złożyło oskarżyła Fundacja Viva. Anna Plaszczek z wyroku jest zadowolona, ale częściowo. Wyrok jest satysfakcjonujący, bo jest wskazujący, aczkolwiek wyrok jest w zawieszeniu, w związku z czym nie jest to realizacja naszej prośby do sądu o orzeczenie bezwzględnego pozbawienia wolności. Ten wyrok nie ma jednej bardzo istotnej rzeczy, nie ma zakazu posiadania zwierząt. My musimy teraz przeanalizować ten wyrok i zadecydować, czy będziemy apelować, czy nie będziemy apelować. O sprawie Pumy głośno zrobiło się ponad 4 lata temu, kiedy próbowano ją odebrać właścicielowi. W trakcie akcji służb Kamil Stanek wraz z Nubią uciekł do lasu w okolicach Ogrodzieńca. Puma jest teraz w chorzowskim zoo. Wcześniej 6 lat mieszkała w domu u Kamila Stanka. Klimat. Umiarkowana lub dostateczna jakość powietrza niemal w całym kraju, a w Grudziądzu, Gorzowie Wielkopolskim i Oświęcimiu zła. W rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz w zlewni Noteci na Kujawach nadal ostrzeżenie hydrologiczne przed suszą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słoneczny i ciepły dzień przed nami, na termometrach od 14 stopni na północy do 17 w centrum i 21 na południu. W górach bardzo silny wiatr. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka. Poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na tysiące produktów dużego AGD oraz RTV. Przyjdź do sklepów RTV Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i skorzystaj z promocji do 24 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Program Drugi Polskiego Radia oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na koncert premierowy nowego albumu Marty Zalewskiej Angelus Silesius. Śpiewam mistyczne teksty Angelusa Silesiusa, czyli barokowego poety, piękne polskie przykłady Marcina Brykczyńskiego, Andrzeja Lama i Jerzego Prokopiuka. Marta Zalewska i jej zespół Gwiazd w studiu imienia Witolda Rutosławskiego we wtorek 18 marca o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactiv plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Teraz witam się już zupełnie oficjalnie. Krzysztof Sagan, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Będziemy razem do godziny 13. Tak jak od poniedziałku do czwartku w Trójce. O tej porze Muzyczna Poczta UKF. Niezmiennie czekamy na maile, czekamy na telefony. 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. A rozpoczniemy od piosenki sprzed lat. Myślę, że mnóstwo osób ten utwór skojarzy. Chociaż może nie po tytule, a bardziej po dźwiękach, które usłyszymy. Pan Maciej prosi o Helen Shapiro. Walking Back to Happiness. Jestem ciekaw, czy tytuł Państwu coś mówi, czy nie? Tak troszkę mówię bokiem do Państwa, bo do mikrofonu patrzę na ekran komputera, bo to ja sprawdzam maile i ja wybieram piosenki z maili, natomiast Piotr Kamasierak odbiera telefony 227 3. No właśnie, sprawdźmy, czy Państwo pamiętają Helen Shapiro w tej piosence. Funny, but it's true. What loneliness can do. Since I've been away, I've loved you more each day, walking back to happiness. Whoop-a, oh yeah, said goodbye to loneliness. Whoop-a, oh yeah, I never knew I'd miss you, now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said. Whoop-a, oh yeah, and mistakes to which they led. Whoop-a, oh yeah, I shouldn't have gone away, so I'm coming back today. I'm walking back to happiness I threw away. Walking Back to Happiness to Helen Shapiro w Trójce, a co dalej zagra dla nas, to państwo tylko mogą o tym zdecydować. 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. W Trójce muzyczna poczta UKF, telefoniczne zamówienie w tej chwili. Dzień dobry, stała słuchaczka z Ostrołęki Aneta i mam prośbę o utwór tytułowy z filmu Drive. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów. Miłego dnia. Domyśliliśmy się, że chodzi o piosenkę pod tytułem Night Call, a nie Drive, chociaż to największy przebój z tego właśnie filmu. Ryan Gosling, przypomnę, grał tam główną rolę. Ale swoją drogą, przecież nie byłoby Falstart albo Start, gdyby nie Kamiński. Tell you something you don't want. Kawiński z filmu Drive i Night Call. 227 Trójek, UKF, Małopolski Radio.pl. W Trójce muzyczna poczta UKF, a w niej w tej chwili prośba pani Magdaleny, która pisze tak. Proszę o odtworzenie utworu muzycznego ukochanego zespołu, moim zdaniem najlepszego w latach 90. Alice in Chains, Down in a Hole. Pani Magdalena państwa pozdrawia również. I co ja mogę powiedzieć? Jak kiedy usłyszałem Wood, zwariowałem. Down in the Hole i Alice in Chains. Nasza słuchaczka uświadomiła mi osobiście, że dla mnie Alice in Chains to też najważniejszy zespół lat 90. i od płyty Facelift, od której wszystko się zaczęło. Pamiętam, że kiedyś proponowaliśmy jednemu z dziennikarzy, żeby zainteresował się tą płytą. Mówi, to taki nieznany zespół, poczekam, aż będą troszkę sławniejsi. No i okazało się, że miał pecha, bo zrobili się sławni bardzo szybko. No i do dzisiaj, jak słychać państwo, bardzo lubią muzykę tego zespołu, chociaż do najłatwiejszej wcale nie należy. 227-UKF@polskieradio.pl. Wspierajmy się. Dzień dobry. Dla mojej żony, która przeszła ciężką operację, Małgosia, chciałbym zadedykować piosenkę Louisa Armstronga. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world, to Louis Armstrong w trójce. 227-UKF@polskieradio.pl. Może teraz mail kolejny od pana Bartosza, który pisze: panie Tomku, są takie utwory, które niedawno były na antenie trójki i później na jakiś czas odchodzą w zapomnienie. Jednym z takich nagrań jest utwór Silver z grupy Wonder Horse i w związku z tym proszę o przypomnienie tego gitarowego energetyka. Pozdrowienia dla trójki, jej słuchaczy i dla rodziców z Gryfowa Śląskiego, Anny i Bogdana, którzy dochodzą do siebie po grypie, tych, którzy przeziębieni, tych, którzy mają grypę, nie tylko grypa, inne infekcje również. Też to przerabiałem ostatnio. Wszystkiego dobrego i zdrowia jak najszybciej. And pull me down the drain. Yeah, I was crooked from the cradle, I'm a bastard from the start, and I killed some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets, I'll sell you off for parts, I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head. Inside. Młody Horace i Silver w trójce. 2273, jak telefon dzwoni. Chciałbym do poczty włożyć piosenkę. Piosenka Breakoutów, do kogo idziesz? No dzięki kobiety, śmigło prawdzie, ale dla mojej córeczki, Emilki i mojej małżonki Grażynki. Jacek. Cheers! szczęście twe. Breakout. Dokąd idziesz w trójce w muzycznej poczcie UKF? 227 trójek, UKF @polskiradio.pl. Kolejna wiadomość od państwa mailowa. W mailu prośba o The Cure i Boys Don't Cry. Pan Piotr pisze, że podobno dzisiaj jest Dzień Mężczyzny. Dokładnie to chyba bardziej niż Dzień Mężczyzny. Dzień 40 świętych męczenników. Ale czasami się mówi, że jest to Dzień Mężczyzny. I know that. Boys Don't Cry, grupa The Cure w trójce. 227 UKF, małpa polskieradio.pl. Za chwilę piosenka, która ma swoje lata, bo ukazała się w 1984 roku. Ciekawostką jest to, że utwór ten w Wielkiej Brytanii dotarł zaledwie do siódmego miejsca do 19 miejsca na liście przebojów. Natomiast w Stanach wśród setki był tylko na 62 miejscu. My uważamy, że to jeden z największych przebojów tej artystki. Pamiętamy go do dziś. Chyba Piotrek Kaczkowski po raz pierwszy go puszczał. Dzień dobry. Ja bym chciał zamówić piosenkę Szadę, jakąkolwiek, jeżeli można. Nasz przyjaciel Marek Niedźwiecki ma za tydzień urodziny, to może byśmy to zadedykowali. Proszę bardzo. Pozdrowienia Marku również od nas. No to Smooth Operator. Szadę. Operator i Shadow w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 UKF, małpa polskieradio.pl. Tym razem prośba z okazji 31 urodzin Stasia, który jest fanem Skiniego i prosi nasz słuchacz o to, żebyśmy zagrali jedną z tych piosenek i przy okazji życzy Stasiowi dużej ilości koncertów i spotkań z ukochanymi artystami, więc może Skiny, Kasia Stankiewicz i Daylights Will Blind You. Skiny i Kasia Stankiewicz w trójce. 2-2-7-3. Witam Państwa. Bogdan, stały słuchacz trójki od kilkudziesięciu lat z Elbląga. Prosiłbym o YouTube z płyty War, nagranie Sunday Bloody Sunday. Po prostu piękne nagrania, stare YouTube. No i kolejny wielki przebój, Sunday Bloody Sunday. Jeszcze mamy kilka minut, by kilkanaście minut, by spełniać Państwa propozycje dziś w muzycznej poczcie UKF, ale jeśli dziś się nie uda, bo tych propozycji jest sporo, zapraszamy jutro, pojutrze, popojutrze. Jesteśmy od poniedziałku do czwartku, jesteśmy, czyli muzyczna poczta UKF między 12 a 13 w trójce. 227-3, telefon czynny między 12 a 13 w sprawie poczty, a poczta mailowa ukf@polskieradio.pl czynna absolutnie całą dobę. No to może już teraz, YouTube Sunday Bloody Sunday. Close my eyes and make it go away. Sunday, Bloody Sunday. To grupa YouTube w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka. Pan Marcin Skępna pozdrawia wszystkich maniaków planszówek i prosi o jakieś nagranie grupy Alter Bridge. Ja przypomnę, że ta formacja powstała na gruzach formacji Creed. Ja spotkałem się dwukrotnie z zespołem Creed. Raz w Mediolanie, raz w Londynie. Właściwie trzykrotnie, nawet raz w Warszawie. I szczerze mówiąc, to pierwsze spotkanie było takie, kiedy oni jeszcze nie byli w Europie wielką gwiazdą. W Stanach przynajmniej 12 milionów płyt, w Europie jeszcze prawie nic. I to byli naprawdę niezwykle sympatyczni ludzie. Tacy jak nasi słuchacze. Dziękuję bardzo. To była muzyczna poczta UKF. Krzysztof Sagan, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Well, they all fell in their eyes and realized we are one and all.